lots of other women? Europa FM, este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața, bun găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Astăzi este ultima zi în care deputații pot depune amendamente pentru proiectul legii salarizării unitare, iar Camera Deputaților este forul decizional pentru această lege. Proiectul legii, prin care sunt stabilite salariile angajaților de la stat, a trecut de votul Senatului și prevede creșteri salariale în medie cu 56% până în anul 2022 pentru majoritatea bugetarilor. În ciuda promisiunilor politice că toți angajații statului vor primi după muncă și răsplată, proiectul a provocat numeroase proteste după ce a trecut de Senat, proteste care continuă și săptămâna aceasta. Azi în Buzău, aproape 200 de dascăl vor picheta în jurul prânzului sediul instituției prefectului. La acțiunea sindicală participă profesori din întreg județul. Cătălina Jingoiu transmite. Bun găsit! Protestele sunt declanșate de nivelul salariilor din învățământ, așa cum sunt ele proiectate în legea salarizării unitare aflată în dezbaterea Camerei Deputaților. Cum săptămâna aceasta proiectul ajunge în comisiile de specialitate, profesorii speră să-i convingă pe parlamentari să adopte unele amendamente. Dascălii sunt nemulțumiți că în 2022 salariile din această familie ocupațională vor fi cu puțin peste nivelul salariului mediu, care va ajunge la 2500 de lei. Buzăul este al doilea oraș din țară în care 200 de dascăli vor ieși să picheteze sediul instituției prefectului. Acțiunea este programată între orele 12 și 14. Miercuri, protestele dascălilor se mută în București. Delegați din învățământ din întreaga țară vor picheta Palatul Parlamentului. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. La Iași, legea salarizării scoate în stradă pe profesorii din învățământul preuniversitar, dar și pe angajații unor muzee. Azi, între orele 10 și 12, sindicaliștii și angajații Muzeului Literaturii Române pichetează sediul prefecturii Iași. Violeta Cincu știe mai multe. Profesorii din învățământul preuniversitar Ieșan reiau seria protestelor. Primul pas, pichetarea prefecturii între ora 10 și ora 12. La pichetare participă și angajații Muzeului Literaturii Române. Principalele nemulțumiri sunt legate de proiectul legii salarizării unitare. Angajații muzeelor au fost uitați la majorarea lefurilor. Profesorii au și revendicări specifice. Neacordarea majorării salariale de 20% începând cu 1 iulie, în conformitate cu promisiunile din campania electorală și programul de guvernare și desconsiderarea de către președintele PSD a reprezentanților federațiilor din învățământul preuniversitar. Următorul pas, pichetarea Parlamentului miercuri, o acțiune organizată la nivel național, la care participă și profesorii ieșeni. Nu se exclu și alte acțiuni de protest, precum blocarea unei probe a bacalaureatului. Dar au subliniat liderii din învățământul preuniversitar ieșan, lupta sindicală se află în etapa avertismentelor. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Azi, ministrul Sănătății semnează un nou protocol pentru achiziționarea unor ambulanțe, totul în contextul în care s-a iscat un adevărat conflict între secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, și ministrul Sănătății privind cine va face achiziția de ambulanțe. Vineri, ministrul Florian Bodog a spus că trebuie un alt protocol privind cumpărarea de ambulanțe. În replică, secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, acuză că nu au putut fi cumpărate ambulanțe din cauza unor funcționari din minister. Premierul Sorin Grindeanu spune că subiectul este în atenția sa. Cu detalii, Alexandra Stănescu. Cine să cumpere ambulanțele? Ministerul Sănătății sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență prin Ministerul de Interne? O întrebare care a aprins scântei. Totul a început săptămâna trecută când Ministrul Sănătății a spus că va începe o nouă procedură de achiziție publică pentru 3.000 de ambulanțe. El susține că protocolul încheiat înainte de Raed Arafat privind achiziția de ambulanțe a avut niște probleme în hârtii, fiind făcut pe vechea lege a achizițiilor. Vor fi 100 de astfel de vehicule care vor asigura accesul populației sărace din zonele izolate la serviciile medicale. Aceste vehicule vor fi aduse într-un program pilot. Vor fi aduse primele 100 pe un program al Băncii Mondiale, după care vom continua. În replică, Raed Arafat spune că procedura de achiziție a ambulanțelor nu s-a putut face din cauza unor funcționari din Ministerul Sănătății, care au sabotat în continuu procesul de dotare a serviciilor de ambulanță și SMURD. El spune că se pun în pericol viețile pacienților pentru că nu pot fi cumpărate la timp aceste ambulanțe, iar o procedură nouă de licitație ar dura prea mult, subliniază Raed Arafat. Ministrul Sănătății spune la rândul său că a fost numită o comisie în cadrul Ministerului, astfel încât să nu mai apară astfel de probleme. Între timp, Cătălin, premierul Sorin Grindea nu se va întâlni cu cei doi, Raed Arafat și Florian Bodog, dar și cu ministrul de interne, pentru a vorbi pe acest subiect. De azi vom avea un nou partid exclus din ALDE în urma divergențelor cu Călin Popescu Tăricianu. Fostul copreședinte al formațiunii, Daniel Constantin, își va lansa azi noul partid. Lui s-au alăturat mai mulți colegi din ALDE, printre care și fostul ministru al educației, Sorin Câmpeanu. Cu detalii, Adriana Sârbu. Numele ales de Daniel Constantin pentru noul său partid este Pro-România. Va avea o doctrină de centru cu accente patriotice, dar nu naționaliste extremiste. Formațiunea va susține în continuare guvernul Grindeanu, din care Daniel Constantin a și făcut parte, ca vicepremier și ministru al mediului. Pe 4 mai, el a fost exclus din ALDE după ce l-a criticat în repetate rânduri pe Călin Popescu Tăricianu și a contestat în instanță alegerea acestuia în fruntea ALDE. Alături de Daniel Constantin au fost excluși atunci și doi apropiații acestuia, Mircea Banias și Eugen Durbacă. Alți foști colegi ai lui Daniel Constantin în Partidul Conservator, care dețineau funcții de secretar de stat, au fost demiși și ulterior i s-au alăturat acestuia. Fostul ministru al educației, Sorin Câmpeanu, e ultimul care și-a dat demisia din ALDE pentru a face parte din noua formațiune a lui Daniel Constantin. Cei doi bărbați implicați în asasinarea în plină stradă a unui tânăr din Brăila au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, unul pentru omor, cel de-al doilea pentru complicitate la omor. Ei au fost găsiți de polițiști ascunși în hornul unei case nelocuite din localitatea Surdila, Greci. Victima, în vârstă de 28 de ani, a decedat la spital. Unul dintre suspecții în cazul împușcării bărbatului din Brăila a recunoscut la audier că a tras în victimă. Anchetatorii continuă să caute arma crimei deținută ilegal și pe care cei doi suspecți ar fi aruncat-o pe o șosea. Ema Turcu transmite. Cei doi suspecți au fost capturați la Surdila, Greci, o localitate situată la granița dintre județele Brăila și Buzău. Ei se ascundeau în hornul unei case nelocuite și au fost găsiți de un câine de urmă al poliției. Surse apropiate anchetei spun că suspecții au fost ascunși acolo de o femeie cu care sunt prieteni. Poliția din Brăila nu a dat până acum prea multe detalii nici despre anchetă, nici despre mobilul asasinatului și nici despre participația fiecăruia dintre cei doi suspecți la asasinarea lui Cristian Brot. Ce se știe este faptul că asupra victimei s-au tras 6 gloanțe de calibrul 9 mm, cel mai probabil cu un pistol Glock, 3 dintre proiectile nimerindu-l pe tânărul asasinat. Se pare că a tras asupra lui Brot un anume Florin Pinta, zis pe Kenia, dar pistolul aparține celui de-al doilea suspect reținut, cunoscut sub numele de Mădălin. Răfuiala de stradă cu focuri de armă s-a produs vineri în cartierul Brăilean Islaz. Victima asasinatului a murit la câteva ore după operație din cauza unei hemoragii interne masive. Emanuela Turcu, Europa FM. Poliția britanică a mai făcut o arestare în legătură cu atentatul de la Manchester. Un bărbat de 25 de ani din Old Trafford este suspectat de terorism. Numărul persoanelor arestate a ajuns astfel la 12. Ofițerii au percheziționat și o adresă din apropierea frizeriei unde lucra vărul lui Salman Abedi, autorul atacului de la Manchester, soldat cu 22 de morți și peste 100 de răniți. Până acum, 15 adrese și locuri au fost percheziționate de poliție în legătură cu acest atac. Aproximativ 1000 de oameni lucrează la această investigație. Europa trebuie să își ia soarta în propriile mâini în condițiile unei alianțe occidentale divizate de Brexit și de președinția lui Donald Trump, a declarat ieri șefa guvernului de la Berlin, Angela Merkel. Ne spune mai multe Andrei Paleu. Cancelarul german consideră că de acum înainte prioritatea Berlinului trebuie să fie relația cu Franța și noul lider al acesteia, Emmanuel Macron. Prezentă la un miting electoral organizat în München, capitala Bavariei, Angela Merkel a spus, citez, noi europenii chiar trebuie să ne luăm soarta în propriile mâini. Perioada în care puteam să depindem în totalitate unii de alții se termină. Am trăit acest lucru în ultimele câteva zile, a adăugat ea. Angela Merkel spune că Germania și Uniunea Europeană se vor strădui să rămână în relații bune cu Statele Unite ale Americii și cu Marea Britanie, dar trebuie să lupte pentru propriul lor destin. Cancelarul german a luat parte vineri și sâmbătă la summitul G7 din Sicilia, care s-a încheiat fără vreun acord privind clima între președintele american și liderii celorlalte 6 mari economii ale lumii. Angela Merkel a descris discuțiile în acest dosar drept foarte dificile, pentru a nu spune foarte nesatisfăcătoare. Surpriză la ediția aniversară a festivalului de la Cannes, satira suedeză Piața, film considerat un outsider în competiția oficială, a câștigat trofeul Palme d'Or. Juriul prezidat de regizorul spaniol Pedro Almodovar a acordat a doua distincție ca importanță, Marele Premiu Dramei 120 de bătăi pe minut despre epidemia de HIV-SIDA. Premiul juriului a ajuns la regizorul rus Andrei Tsvigantsev. Filmul acestuia, Fără iubire, este o dramă de familie foarte apreciată de critică. Ne spune mai multe Elena Tudor. You just go have sex with just anybody? Excuse me? Plasat în lumea artei, lungmetrajul Piața se concentrează asupra unui director de muzeu hotărât să facă un succes din galeria sa. Jefuit cu puțin timp înainte de deschiderea unei expoziții, el încearcă să-și recapete bunurile prin toate metodele posibile. Pedro Almodovar a declarat că filmul este o poveste contemporană despre, citesc, dictatura corectitudinii politice. Celebrul cineast spaniol a fost însă foarte emoționat când a venit vorba de câștigătorul Marelui Premiu. "120 de bătăi pe minut este ritmul mediu al unei inimi umane" și titlul unui film despre filiala din Franța a organizației ECTAP. Aceasta s-a implicat activ în combaterea epidemiei HIV-SIDA în anii 90, în lipsa sprijinului guvernamental pentru cei infectați. Pedro Almodovar însuși a abordat această temă în mai multe dintre filmele sale. El a spus despre membrii ECTAP că sunt niște eroi care au salvat numeroase vieți. Filmul fusese foarte bine primit de critică și era considerat unul dintre favoriții pentru Palme d'Or. Спасибо. Premiul juriului a ajuns la regizorul rus Andrei Tsvigantsev. Filmul acestuia, Fără iubire, se concentrează asupra eforturilor unei femei de a da de urmele soțului său, pierdut în sistemul penitenciar din Federația Rusă. Regizoarea britanică Lynn Ramsey, o prezență obișnuită la Cannes, a câștigat premiul pentru scenariu grație filmului You Were Never Really Here. Mulțumesc, Elena. 7:11. Astăzi vremea va fi predominant frumoasă și va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Unele înnorări, dar numai izolat, averse și descărcări electrice vor fi posibile după amiază în zona de munte la nivelul întregii țări. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 28 de grade. În capitală, vreme frumoasă și o maximă de 26-27 de grade. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Mircea Lucescu a fost concediat de Zenit Sankt Petersburg după ce a ratat participarea în Liga Campionilor. Clubul anunță că i-a reziliat contractul antrenorului român în urma clasării pe locul al treilea după Spartak Moscova și CSKA. În vârstă de 71 de ani, Mircea Lucescu a semnat vara trecută pe două sezoane cu opțiune de prelungire pentru încă unul și, potrivit presei, a avut un salariu anual de 4 milioane de euro. Echipajele României au cucerit 3 titluri continentale la europenele de canotaj de la Praga. După succes de sâmbătă de la 4 rame feminin, ieri a triumfat echipajul de 8+1, iar Laura Oprea și Mădălina Bereș au devenit campioane la dublu rame. Băieții au câștigat o medalie de argint în proba de 4 rame. Timișoara Sarazans este campioana României la rugby. Bănățenii au învins-o în finala Superligii Naționale pe CSM Știința Baia Mare, scor 17-16. Meciul s-a jucat pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Este al 4-lea titlu pentru Timișoara Sarazans. În finala mică, CSM București a învins-o pe Steaua cu 37-24. Ferrari a reușit dubla în Marele Premiu de Formula 1 de la Monte Carlo. Sebastian Vettel a câștigat cursa, urmat de Kimi Raikkonen. Al treilea s-a clasat Daniel Ricciardo de la Red Bull. Valtteri Bottas de la Mercedes a sosit al 4-lea, în timp ce Lewis Hamilton, plecat al 13-lea, a terminat doar al 7-lea. Ferrari nu mai câștigase la Monaco din 2001. În urma victoriei, Vettel și-a consolidat poziția de lider în clasamentul piloților cu 25 de puncte avans față de Hamilton, iar la constructori scuderia italiană a trecut cu 15 puncte peste Mercedes. Marius Copil a fost eliminat din runda inaugurală a Open-ului Franței. Venit din calificări, singurul tenismen român prezent pe tabloul principal de la Roland Garros a fost învins de spaniolul Albert Ramos Vinolas. Copil a reușit totuși să ia primul set la tiebreak numărului 20 ATP, care s-a impus însă apoi cu 6-1, 6-4, 6-2 la capătul a mai bine de 3 ore de joc. Turneul feminin de la Paris a început cu o uriașă surpriză. Angelique Kerber a fost învinsă fără drept de apel de Ekaterina Makarova, scor dublu 6-2, și devine prima lideră mondială eliminată din runda inaugurală la Roland Garros. Da, n-am avut noroc la tenis, dar nu e mică. Uite, înțeleg că avem noroc la fotbal. Lasă-mă de tenis, ne arde nou. L-au dat afară rușii până Mircea. Rușii! Hai, domne, lasă aia. Da, mă, ce mare lucru. Domne, numai evenimente în fotbal. Eu mă bucur, a câștigat voluntari. Uite, eu, și nici nu era pentru cine s-a pregătit, era pentru cine s-a nimerit. pe cupă era scris numele Astrei. Știți, da? Da, da, da. Cum, nu știți? Și asta te face pe tine să crezi că într-o bună zi și Corbeanca va câștiga o cupă? Ce te bucur așa de mult. Dacă ne facem noi echipă, s-a terminat, vă spun. Abia când s-o face București în Corbeanca, abia atunci mare o șansă să câștige vreo cupă sau vreun campionat. În fine, cupa a fost aseară la manele și mici, deci toate sunt în regulă. Povestește oamenilor care nu știu despre ce este vorba, ce s-a întâmplat. Da, să se uite pe site-ul Gazetei Sporturilor, că acolo sunt toate. Și pe site-ul Europa FM, detaliile. La rubrica Sport, presupun. Da. Așa. Cu cupa care a fost dusă de directorul clubului FC Voluntari la un mic grătărel cu manele. A luat-o acasă. Da, și s-a făcut și un cântecel frumos cu victoria voluntariului în cupă. Românește, adică, e bine. Cum trebuie, faută treaba. Poate mai bine de asta că a scris Astra acolo, înțelegi? Da, vezi, știau ei ceva. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Staring at the ceiling, seară de când am mai repetat refrenul ăsta. Doamne, doamne, doamne, doamne, ce frumos. Oana Vaz de la ABBA, mulțumim tare mult pentru cea mai bună muzică. 7 și 19 minute. Începem cu o știre pentru cei care vor să plece în Grecia, în concediu. Adică pentru tine. Da, și într-un fel. Înțeleg că românii care tranzitează Bulgaria mergând spre Grecia au ceva, o să aibă ceva probleme. Începând cu ora 10, vreo 300 de șoferi profesioniști bulgari vor protesta în afara, e adevărat, carosabilului,